ये प्रारंभ से चलेंगे। पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे कार्यकरण संघात अतिरिक्तस्य आत्मनः संयंजतिषो अवस्थात्रातीतस्य अविद्या काम कर्म निर्मुक्तस्य अनतिशयनानन्दस्य अपि दुरपह्नवानाद्य अविद्या निमित्त कामादिकृतम् इहलोक परलोक संचरणम् अविद्याकृतम् अवस्थाद्वय संचार दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिक मोक्षोदाहरणं च सुश्रुतं व्याख्यातम्। अवस्थाद्वय संचारस्य दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिकं संचार दृष्टान्तस्य इहलोक परलोक संचरणम् अवस्थाद्वय संचार दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिकं संचार दृष्टान्तस्य दाष्टान्तिकं इहलोक परलोक संचरणम् मोक्ष उदाहरणं च सुषुप्तं दृष्टान्त है मोक्ष का दृष्टान्त सुषुप्तं दाष्टान्तिक है मोक्ष। अधुना मोक्षस्यैव सुश्रुति दाष्टान्तिकस्य शिष्टत्वात् सुश्रुति दृष्टान्त उदाहरणं उसका दाष्टान्तिक मोक्ष शिष्टत्वात् तस्मिन् वक्तव्ये पुनः संसार उत्तीर् अयुक्ता फिर संसार क्यों कहते मोक्ष कहना चाहिए। पुनरुत्तरित आशंक्य ब्राह्मणांतरम अवतारति यत इति यत उत्क्रांतिरुक्ते यं विशिष्ट फलसंगते सर्वेषाम् अवशिष्टात् सयत्रेत्युच्यते धुना यतः इयम् उत्क्रांति उक्ता विशिष्ट फल संगते सर्वेषाम् अविशिष्टा उत्क्रांति सब के बराबर अतः स यत्र इति उच्यते अधुना स यत्र एवं आवाल्यम ने आत्मा आवाल्यम नित्य इत्यादि कहते तो उत्क्रांति सब के समान है। यत वैशिष्ट्य हेतुमा फलो विशिष्ट फलसंगते फल प्राप्ति के लिए वैशिष्ट एवं विधम सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते इति श्रुते एवं विधम क्या पाठ है एवं एवं विधम क्या था इसमें इदम अच्छा मैं एवं विधम एवं विधम एवं विद तम एवं विधम सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते एवं वित्त विधि पक्षे संबंध भूत्वा कहलाया था एवं वित्त विधि उक्ता तद अनुवाद एवं विधि का अनुवाद किया है तत्पक्षे तम आह तम संबंध माह करणानां समुत्क्रांतिर् गमनञ्च तयोः समम् प्रागुतं तत्र यन्नोक्तं तदेव उहोच्यते धुना कर्णानां संक्रांति गमनं च तयो जीवस्य प्राणानां तयोर जीव प्राणी हो समम प्रागुतम यन्नाउतम तद इदानीम अधुना उच्यते तयोर जीव प्राणी यावत प्रागुतम तद यथा राजानम प्रयासंतम इत्यादि कहा यन्नोक्तम तेजो मात्राधान इत्यादि ये अभी कहेंगे। सर्वस्यैव ब्राह्मणस्य संसार विषयत्वं व्यावर्तयितुं संसार प्रकरण परिमाणम आह ये जो चतुर्थ ब्राह्मण पूरा संसार विषय का ऐसा नहीं संसार प्रकार कहाँ तक तो दिखाते हैं संसारस्य संसारस्य अधिकारोय माश्लोकोदाहृतेर्मतः सयत्रेत्यत आरभ्य पुंसः संसार वर्णनम् संसारस्य अयम अधिकार आ श्लोक उदाहरते श्लोक उदाहरण जब कर देते हैं आगे देंगे तब तक ये संसार का अधिकार स यत्र इत्यतः आरभ्य यहाँ से आरंभ होकर के संसार का वर्णन चलेगा श्लोक उदाहरते पर्यंतम आ श्लोक उदाहरते श्लोक उदाहरण दिया है क्षत्रयम इत्यास्यनाद आरभ्य तदेव सक्त सहकर्मणे इति दिया 1160 पृष्ठ में आएगा 1160 तदेश श्लोक भवति तदेव सहकर्मण इत्यादि आएगा वहाँ से सहित्रयम यहाँ से लेकर के तदेव सक्त सहकर्मण इति श्लोक सहित अर्भागतान ग्रंथ है ना उससे लेकर आगे संसार प्रकरणम यतो निवृतम संसार प्रकरण अभी यहाँ तक हो गया अकामयमान वाक्यात प्रागेव अकामयन के पहले संसार प्रकरण कहा किसलिए वैराग्य हेतु संसार वर्णन किया गया भाष्यात बहिदेव संबंध द्वयुक्तिया पुनरुक्ति समाधाय अपने संबंध का भाष्योक्त संबंधम अनुसृत्य ताम समाधत्ते पुनरुक्ति के समाधान पुंस इति पुंस संसरणम पूर्वम सूत्रितम यत्समासतः विस्तरस्तस्य वक्तव्य इत्यर्थावापराश्रुतिः पूर्वं पुंसः यत् संसरणं समासतः सुदृतं तस्य विस्तरः वक्तव्य इत्यर्थः परास्मृति पहले संक्षर्म से कहा था संसार उसका विस्तार के लिए विस्तर प्रकारमेव विस्तार कैसे तत्सम्प्रमोक्षणं कस्मिन् पुंस काले भी जायते कथम वेत्यादिकोत्रार्थो विस्तरेणोपवर्ण्यते पुंस तत्संप्रमोक्षणम् कस्मिन् काले कथम वा इत्यादि को अभिजायते इत्यर्थो विस्तरण उपवर्ण्यते या ये अत्र अर्थ विस्तरण इत्यादि को कस्मिन् काले जायते इत्यादि कथम कस्मिन् काले वक्षण देहांगानि च सर्वनामना गृहीतानि तत्संप्रमोक्षण देहांग प्राणादि देहांगानि च सर्वनामना तानि ही पुंस देहान मुच्यमानस्य अपादन आचार देह अंग से गोलक तान थोड़े से हाँ सूक्ष्म सर देहान मुच्यमानस्य अपादन भूतानि देह अंग आदिपदन देहांतर उपादान उपकरणम उपकरण देह देहांतर उपादान उपकरण आरंभ आदि अन्य देह के उपादान के उपकरण आरंभ आदि कहेंगे अत्र इति वक्ष्यमाण संसार प्रकरण ये वक्ष्यमाण संसार प्रकरण में अत्र विस्तरेण उपवर्ण्यते तात्पर्य मुक्त्वा पदव्याख्यानम आरभमान स शब्दार्थमः स यत्रायम आत्मा अवल्यम नित्य जो स शब्द का अर्थ कहते प्रकृत प्रकृत आत्म परामर्श स शब्देन विवक्ष्यते संसारानर्थ संबंध विज्ञानाय तमस्विनः सशब्देन प्रकृतात्मा परामर्श विवक्षते तमस्विनः संसारानर्थ संबंध विज्ञानाय संसार रूप अनर्थ संबंध विज्ञानाय सशब्देन प्रकृतात्मा जीवात्मा तद्यथा अनः सुसमाहितम् इत्यादौ प्रकृतस्य अज्ञात्मनः सशब्देन किमिति परामर्श तत्र संसार अनर्थ संबंध विज्ञान के लिए उक्तम अनुद्या अवल्यम नित्य इत्यस्य अर्थमः सयत्रायम आत्मा अवल्यम नित्य य आत्मा प्रस्तुतो विद्वान् सयदेदं शरीरकं कार्ष्यं प्रापय्य पूर्वोक्तैः जरा रोगादि हेतुभिः स अविद्वान आत्मा प्रस्तुतः स यदा इदं शारीरकं कार्ष्यं पुरुक्तेर जरादिरोगभि कार्ष्यं प्रापय्य आगे अतेनम हेते प्राण अभिसमायन्ति आगे मंत्र है उसके साथ संबंध हुआ सप्तम उक्त हेतुभिर अविद्वान आत्मा कार्ष्यं प्रापय्य यदा सम्मोहमेव याति हाँ पहले नित्य सम्मोहमेव नेति तदैनं भागादेय समायन्ति अन्य प्राण समायन्ति भागादेय यहाँ प्रापय्य के निजंत करके हाँ लेप क्या था नीच करके नेत्य इति लेप श्रुतिर लेप है नीचो अश्रवणात अवल्यम नेत्य यहाँ तो नीच नहीं लप है कि नीच नहीं तो प्रापय में तो नीचे होगा प्रापय नीच कर्ण से प्रापय नहीं तो प्राप्य हो जाएगा तो कथम कार्ष्यम प्रापय इति उच्यते मूल में तो नेत्य लप है नीच नहीं यहाँ उसका अर्थ करते हो कार्ष्यम प्रापय कथम से तत्रा यदि वा स्वयं वही देहाभेदत्व हेतुतः दर्वल्यमेव संप्राप्य सम्मोहमेव यात्यतः यदि वा देहाभेद तो हेतुतः स्वयमेव दौर्बल्यम एत्य एवं सम्मोहमेव संप्राप्य अतयाति तो देह के साथ आध्यात्म करने से स्वयमेव दौर्बल्यम प्राप्य दुर्बलता देह को प्राप्त होता है क्योंकि देह के साथ अभेद आध्यात्म होने से स्वयमेव दौर्बल्यम एत्य सम्मोहमेव प्राप्य जाति ऐसा करना ये स्वयमेव आत्मा कार्ष्यम एत्य समूहमेव याति संबंध तो आत्मा में कार्ष्य के दौर्बल्य कैसे होगा आत्मन दौर्बल्य प्राप्त हेतु मह देहाभेदत्व हेतु तो देह के साथ अभेद तादात्म्य अध्यास मनुष्य हमिति अध्यासात देहाभेदत्व बातों तो अभेद नहीं अध्यास के कारण देह के साथ होने से स्वयं ही दुर्बल हो जाता है आत्मा देह के साथ आत्माध्यास होने से अनु उत्तम अनुद्य उत्तर वाक्य में आदत है दौर्बल्यमिति दौर्बल्यमेव संप्राप्य अवल्यम नित्य कार्य दुर्बल प्राप्त करेगी कार्ष्यमुहाप्त्योर नैरंतरियो नैरंतरार्थो अत सद अथ याति कार्ष्य दौर्बल्यमेव संप्राप्य नेत्य अथ एनम प्राण समायति तो समूह प्राप्त करके फिर जाता है तो यहाँ पूर्वापर नहीं। कार्श्य महाप्त्युर नैरंत कार्श्य अवल्यम नेत्य सममेव नेति कार्श्य महाप्त्य और नैरंतर्यार्थ अतसद अतसद उसके साथ है। श्लोक में समूहमेव याति दर्बल्यमेव प्राप्य अथ समूहमेव याति दर्बल्यमेव प्राप्य समूहमेव याति कहेंगे तो यहाँ दर्बल और समूह में अथ कण से नैरंतर कहने के लिए कार्य महाप्त नैरंतर्यार्थ अथ शब्द तथा दृष्टान्त पूर्वकम अर्थमा बनाना है महाप्ति और ओकार बनाना ज्ञान होने पर और अज्ञानी के लिए तो अज्ञानी संबंध रहता है रनसे कम रहने पर भी ज्ञान यदि नहीं होता तो संबंध तो तादत में ही वो समूह का अर्थ संज्ञा ही न हो गया ये अर्थ नहीं भ्रांति है कुछ ना कुछ भ्रांति सम्यक मोह मरण आदि का भय आत्मा में मरण नहीं किंतु मरण दुख आदि का सोता था आत्माध्यास ही सम्भव विपरीत ज्ञान भ्रांति ब्रह्म ज्ञान तस्य दृष्टांत पूर्वक अर्थमा मूर्छादावीति मूर्छादावी सम्मोह मिहाप्यात्मा गच्छति बोधमात्रैक याथात्म्यान् नायं सम्मोह भाग्यतः सम्मूढ बुद्धि साक्षित्वात् सम्मूढ इव भात्यतः मूर्छादो सम्मोहमेव यह आत्मा भी बोधमात्रिक यथात्म्यात यत सम्मोह भाग न तथा इव सम्मोहमेव याति मूर्छादो इव सम्मोह याति सम्मूढ बुद्धि साक्षित्वा सम्मूढ इव इव भाति अतः सम्मूढ बुद्धि बुद्धि साक्षियों से आत्मा सम्मूढ इव भाति वस्तुतः सम्मोह नहीं होता है तो मूर्छादो इव समूह यह अभी आत्मा निगच्छति आत्मा समूह मूर्छा दो बोधमात्र आत्मा के समूह कैसे होगा वो बोधमात्र के अर्थात्म नाय समूह यद तो यहाँ समूढ़ यो भाति समूढ़ साखी यह इति अंतकाल में इव शब्दार्थम समर्थयते मूर्छा दो जी दिया समूह एव आदि समूह नहीं समूह में मूर्छादो यथा तथा समूह इसे मंत्र में समूह में भय क्या हाँ समूह में भय हाँ समूह में समूह में शब्द के अर्थ क्या बोध मात्र के अथात्म्याद नए समूह भाते समूह बुद्धि साखिता समूह भाति तो यहाँ समूह शब्द से तो समूह हेतुक कार्य समूहात्मक हाँ वो पहले बहुत पहले किस किस को होता है किसको अंत में होता है संज्ञा न हो जाएगा तो बहुत पहले तो पूरा आगे का उसको दिखता है तो समूह संज्ञा ही न होता है तो अति कष्ट होने पर तो कितने समय ना वहाँ तो नहीं होता है, वहाँ तो ऐसे संज्ञा है ना जैसे। हाँ वर्ष कुछ समय से किस में किसके समय रहेगा, कोई किस कोई बहुत समय रह जाते है, कोई कम समय रहता है। बहुत समय संज्ञा है ना कि अंदर कुछ संज्ञा होने पर भी बाहर पता नहीं चलता है, और किसको कम समय था। नहीं दसमानंतराणी जानती है कहाँ जाएंगे, हाँ प्रकृति में जो लीन होते तब प्रकृति लीन हो पड़ता सुसुप्ति के समान है, कोई संज्ञा नहीं, किंतु सुख दुख नहीं ऐसे रह जाते हैं। ऐसे कहेंगे पूर्व पीछे शंका होती है, दुख नहीं होने से कहा गया दुखाभाव किंतु नहीं सुख स्वरूप है, वहाँ विक्षेप नहीं होने से अज्ञान का, अज्ञान का अभाव कह देते, अज्ञान कार्य विक्षेप होने से द्वैत प्रतिप्रस्ताव का विद्या का अभाव कहा, और आत्मा के साथ एक हो जाता है जो कहा एक होता है, बात तो एक नहीं होता है आवरण होता है, तो विक्षेप नहीं होने से कह दिया। किंतु सुख स्वरूप जो कहा वहाँ ही शंका है, दुख अभाव उनसे सुख कह दिया, कोई सुख नहीं, अन्य लोग आत्मा में सुख नहीं मानेंगे दुख अभाव के कारण सुख मानेंगे, तो तार्किक न्याय मत के अनुसार आत्मा मुक्त हो गया तो स्वयं सुख कुछ नहीं, सुख अधिकरण नहीं है, सुख स्वयं सुख भी नहीं है, तो वहाँ दुखाभाव को सुख स्वदेश कहा गया शंका। मुख्य तो आनंद है, हाँ दुखाभाव नहीं, दुखाभाव के कारण कहीं सुख कह दिया, लेकिन दुखाभाव के लिए ये आया था अभी अपने दक्षिणावर्ति सत्र में, दुखाभाव का फिर ज्ञान कैसे होगा, दुखाभाव का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे और स्मरण कैसे होगा। न आत्मा में यदि सुख रूप को नहीं मान करके दुखाभाव मानेंगे तो दुखाभाव था करके पता चलेगा तो उठने पर कहेगा ना सुखम अवसासम, सुखम अवसासम कहने के लिए यदि दुखाभाव विषय का होगा तो दुखाभाव का अनुभव नहीं होगा तो ये स्मरण नहीं होगा, दुखाभाव स्मरण नहीं होता है, हम शंका है कि दुखाभाव अभी दुख का स्मरण नहीं होता इससे दुखाभाव था, असमर्य मान होने के कारण अभाव से कहेंगे, तो ये व्यभिचार है, स्मरण नहीं होता है तो नहीं था, दुख का भी स्मरण नहीं होता है उठने के बाद इससे दुख नहीं था अनुमान करेंगे तो उसका निराकरण करते, ऐसा हेतु ही नहीं अस्मरे मान तो हेतु व्यभिचार उनसे दुखाभाव का अनुमान नहीं हो सकता है, इसे सुख स्वरूप मानना पड़ेगा सिद्धांत है। मतलब वो जो कहते दुखाभाव जब उठने के बाद सुखम हम असापसम ये परामर्श यदि दुख अभाव को विशेष विषय करेगा तो दुखाभाव का अनुभव मानना पड़ेगा, तो दुखाभाव का अनुभव कैसे होगा, ऐसे करके सुख का अनुभव तो सुख स्वयं अविद्या स्मृति से साक्षी स्वरूप अनुभव स्वयं प्रकार आनंद स्वरूप है तो सुख मानते हैं। कार्य मोह महाप्त्यो निरंतर तदमूर्छा दो यह अंतकाल इव सद हो गया बोध आत्मनि आत्मनो आत्मन वस्तु तो समूह हेतुअंतर महा वस्तु तो असमूह हेतुअंतर वस्तु तो समूह नहीं समूह है आगे प्रतीक समूह इति समूह समूह हेतुक कार्य समूहात्मक इष्यते अकार्य कारणं प्रत्यग ज्योति सम्मुह्यते कुतः समूह हेतु कम क्या समूह हेतु कार्य से उस कार्य को समूह शब्द से कहा। प्रत्ययोज्यते अकार्य कारण कार्यकारण रहित कुतः समूहते समूह उसमें कैसे दस इव शब्दार्थम अपसारती समूह में वह आते कार्य कार्य समूह संबंधो यतो नास्य सतस्ततः मोहत्थ देह बुद्ध्यादि संगते रिव गीरियम् यतो अस्य स्वतः कार्य मोह संबंध न ततः मोहत्थ देह बुद्ध्यादि संगते यम इवगी इव शब्द है मोहत्थ देह बुद्ध्यादि संबंध से मोहत्थ मोह कार्य मोह का कार्य देह बुद्ध्यादि देह बुद्ध्यादि का संबंध से वह कार्य मोहादि कहा। तो मोह शब्द से या तो अज्ञान लेना पड़ेगा भ्रांति नहीं तो ज्ञान अध्यास होता अज्ञान ग्यारह समूह शब्द न मूला ज्ञान मुक्तवा ये अभी समूह शब्द अज्ञान अज्ञान कार्य हो गया देहादि मूला ज्ञान मुक्तवा अर्थांतरण उत्क्रांति थी उत्क्रांति काले प्राणाना स्वस्थाना दार्ढ्य हेतु का सगचरे सशक्तिर्या समूह साविहात्मनः प्राणानाम उत्क्रांति काले स्वस्थान दाढ़ स्वस्थाना दाढ़ हेतु का या स्वगोचर स्वशक्ति असो यह आत्मन समूह अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाते हैं स्वस्थान में अदुर्बल हो गए। प्राणायाम उत्क्रांति काले स्वस्थान अदाढ़ हेतु का स्वगोचर इंद्र अपने विषय में जो असामर्थ्य इसको समूह कहा द्वादश इव शब्द से पूर्वसप्तमी भ्याम संबंधित उत्क्रांति काले दो सप्तमी स्वगोचरे हम गोचरे यह शब्द से पूरे सप्तमी भ्याम संबंध यह मुहत्थ दे यह तो नहीं ना अच्छा यह हम द्वादश श्लोक में समूह असु यह आत्मन वो जी यह यह शब्द से पूरे सप्तमी व्याम उत्क्रांति काले स्वगोचरे दो सप्तमी यह आत्मन यह उत्क्रांति काले स्वगोचर या आसक्ति समूह इव शब्द से शब्द यह शब्द ठीक इह यह उत्क्रांति काल है सब यह उत्क्रांति काल सप्तमी का ठीक है मैं इसको युवक कह कर सोच यह कर यह उत्क्रांति काल है स्वगोचर आसक्ति प्राणान कथम करणाशक्ति आत्मन समूह श्लोक में कारण शब्द पहले आया था नहीं कहीं कारण आया था हाँ दसम श्लोक में दसम सौ वार्तिक में अकार्य कारण है अकार्य करण है कारण है ठीक है हाँ आता है दोनों आ जाता है कथम करुणाशक्ति आत्मन समूह न ये अन्य धर्म अन्य से होती करण में असामर्थ्य आत्मन समूह के इतिहास दाह दाह छेदादयो यद्व ददाया छेद्य तन्विन परोपाधि निमित्त स्युर् दुर्बलत्वादयस्तदा तथा यदवत दाहछेदादय अदाह्याछेद्य तन्विन परोपाधि निमित्ता अदाह्याछेद्य तन्विन स्युः तथा दुर्बलत्वादय दुर्बलत्वादि आत्मा में संबंधी परोपाधि निमित्त तन्विनता संबंधी दाह दाहछेदादि यदवत अदाह्य अछेद्य तन्विन अदाह्य अछेद्य तन्विन दाहछेदादि छेदा तो जो अदाह्य है लोहवादि तो दाह संबंध से उदाह्य दाहक अदाह्य के साथ दाह का संबंध अच्छेद का संबंध अच्छेद आकाश आदि के साथ घट आदि के द्वारा परोपाधि निमित्ता तथा दुर्बलत्वादे दुर्बलत्वादि आत्मा में नहीं है देह में दुर्बलत्वादि उसके संबंध से त्रयोदश तन्नु विस्तार है तन्न विषय तन्विन तो ईन प्रत्यय हो जाएगा विस्तार होने वाले तन्विन तन्विन कहते तन्विन छेद्य तन छेदम तनोति तद तत्शील छेद्य तन्वि छेद्य तन्विन अदाया छेद्य तन्विन तन्विन से पैजा तो नहीं हो जाएगा तनु से नीन से तन्विन बन जाएगा क्यों होगा तनु से इन हो गया निनी का इन रहेगा इन अच्छा तन तनु तन्विन तनु अच्छा तो तन्विन विन्नी प्रत्यय होगा तो होगा विन समाया विदास जो विन जैसे होता है तन्विन तन्विन हो तो तन्विन हो जाएगा तन हाथ से विन हो गया तो तन्विन बन जाएगा असमय मिता सज विन होता है और कोई होगा सूत्र देखो तन्विन शब्द देखने से बन जाएगा तन्वी शब्द है कि तन्वी वो तन्विन दीर्घ नहीं तन्विन नकारांत तन्विन नकारांत शब्द है तन्विन तन्व तन्व विस्तार से कैसे बनाया तन्व तन्व से ही निकाल हो जाएगा तन्व बनाने के लिए तन्व शब्द तन्व अंश तो ही नहीं हो जाएगा मानुरपत्य तन्व शब्द तन्व कारण था तन्विन तन्वी तन्वी नकारांत नहीं तन्वीन तो दिया ये किसी किसी के अंतर का वैसे फिर ताम समानोरपते भेदे तपोरति तुलमसा तन्वी धनी परंतप हरिवंश में आया था तपोरति तुलमसा तुलमास तन्वी धनी परंत तन्वी तन्वीन उसमें कुछ नहीं अब हाँ पर नहीं होता तन्व, तन्व शब्द उसमें तन्व नहीं, नहीं तन्व शब्द अकारांत। हाँ तन्वी न बनता है कुछ ऐसे लगता है, किंतु तन से भिन्न होगा तो तन तन्व, तन्व शब्द से यदि वो तत्कृति तजात चे, हाँ कोई धातु, कोई धातु तनु धातु तने नहीं, अनेकाश धातु तो तनु नहीं, तनु नहीं गया तो धातु अनेकाश नहीं। धन्विन तो धन्वी निकाल, धन्वी धनुष, धनुष शब्द धनु उकारांत होगा तो विनय होकर धन्वी बन जाएगा। हाँ तो विनय प्रत्यय करने के लिए कोई सूत्र होगा ना, तो अस्मा मेधा सज विनय है ना, उसके आगे सूत्र भारतीय कुछ देखो सिद्धांत में। धनुष से हाँ ब्रियादि से हो जाता है तो तनुष करे मान लेंगे, तनु से ब्रियादि कर माने। हाँ ठीक है ओ मान ले ना, क्या कर दिया धनु के लिए तो ब्रियादि करना, तनु के लिए भी हाँ इन प्रत्येक हाँ तो इन ठनु जी होता है ना, ब्रियादि गण में कुछ अदंत नहीं है उसे इन प्रत्येक हो जाता है। वो आकृतिकरण हो, आकृतिकरण लिखा है क्या? नहीं लिखा है, किंतु बहुत समय से आकृतिकरण मानते हैं। हाँ हाँ हाँ धनु के लिए आकृतिकरण माना था, आकृतिकरण होने से उसे आकृतिकरण लिखा है। हाँ हो गया देखा नहीं, आकृति गण नहीं लिखे, आकृति गण नहीं लिखे तो उसमें तो नहीं वो शब्द ही नहीं दिया है। हाँ नहीं। हाँ ठीक है, एक कुमार अच्छा अमर को उसमें दिया था कुमार कुरिया धन्वी धन्व इनी, ये तो धन्व मस्य दीदी धन्वी बनाया, धन्व अकारांत से ही नहीं किया है, धनु से नहीं, धनु से किया है, ऊपर धनु किया है, धनुष चापो अस्ति धनु किया है, धनु से करेंगे तो क्या होगा, इन्हीं करो ईश्वर विक्रम धन्वी मेधावी विक्रम क्रम कमंडलु धरो धन्वी ब्राह्म बाण हस्त कपाल बाण तामस मनो पुत्र विशेष यथा हरिवंशी तपोरतिकल्मसा तन्वी तन्वी दिया तपोरतिकल्मास तन्वी वो जो परंत वो ये वो हरिवंश के दिया तामसस्य मनोर एते दस पुत्र महाबल, तामस मनु का दस पुत्र है, दस पुत्र में तन्वी धन्वी परंतप ऐसे नाम है, तन्वी धनी मनु के पोते मनुष्य नाम है अविहादित्वा तो कर देने से ठीक है तेरा पर्वतपाति देहादेह निमित्त दुर्बलत्व आदि अथैनम इत्यादि अवतारित वृत्तम कृत्य अथैनम अथैनमेते प्राण अभिशमायान्ति ये अवतारितम् वृत्तम के बाह्येति बाह्यातावदी अमृतिर् व्याख्याता प्रत्यगात्मनः कार्श्यसम्मोहरूपाया प्रसिद्ध जगति दृशि प्रत्यगात्मनः इयं तावत् बाह्या वृत्तिर् व्याख्याता कार्य समूह रूपा या जगति दृशि प्रसिद्धा प्रत्यात्म बाह्य प्रसिद्ध है उसको कहा चौदह ईदृशी स्वानुभव सिद्धोक्त अथ इत्यादि अथ एनम एते प्राणास अभिशमायन्ति अथ इत्यादि तात्पर्य मरिष्यत मरिष्यतोस्य या वृत्ति रांतरी साधुनोच्यते हृत्सद्मन्युपसंहारो यथा स्यादिन्द्रियात्मनाम् अस्य मरिष्यतः या आंतरिवृत्ति इंद्रियात्मना यथा हृदय उपसंहार स्याद था अधुना उच्यते अभी कहते हैं पंचदश तथा उच्यते ये तथा उच्यते या वृत्ति हृदय यथा यथा इंद्रिया यथा होने से यथा इंद्रियात्मना उपसंहार तथा उच्यते सा तथा उच्यते तथा उच्यते शेष पदानि व्याकरोति अथ इति अथैनमुच्यामि कृष अथैनमुच्चरामि मुच्चिक्रमिषम् अथैनमुच्चिक्रमिषम् विज्ञानात्मानमीश्वरम् प्राणवागादयः सर्वे तं समायन्ति कृत्स्नतः अथैनम उच्ची क्रमिषुं विज्ञानात्मनम ईश्वरम सर्वे बागादेह प्राणा तम कृत्स्नतः समायान्ति उसके पास आ जाते हैं ये ईश्वर विज्ञानात्मा का उच्ची क्रमिषु सोलह एतच्च प्रत्येगात्म विशेषणम मरिष्यत नहीं हो गया प्रागपि संबध्यते ये तो मरिष्य तो हो गया है ये टीका नहीं बता प्रत्यात्म समय प्रत्यात्म विशेषण प्राग भी संबंध है मरिष्य तो या सेवृत्ति अंतरिषा हाँ मरिष्य तो पहले जो था वो मरिष्य तो उसके साथ का पुनः अंतरिवृत्ति हृदय पता नहीं बात अथ ही थी अभी कौन सा हुआ था अच्छा सोलह हो गया टीका में प्रारब्ध कर्मावसानानन्तरम् अतः शब्दार्थ कर्म प्रारब्ध कर्मणाम् अवसानानन्तरम् अतः भागादीनां जीवं प्रति आगतो करणस्वामित्वं हेतुमाह आगतो हेतु जीवं प्रति आगने का है यो करणस्वामी जीव ईश्वर स्वापाद विशेषार्थम कृत्स्नता इति उक्तम। स्वाप में पूरा नहीं तो लीन होते रहता है। अभी समायांति त्यत्र उपसर्ग त्रयार्थमा अभी सम आ तीन अभी अभीति चाभिमुखेर्ते संतोषामस्त इष्यते अवध्यर्थे तथा अंगत्र यन्ति त्यस्य विशेषणम्। अभीति च अभिमुख अर्थ में असाम सामस्ते न आंगे तो अवधि अर्थे यंति धातु क्या इतने से विशेषण अभि सम आया यंति सत्र शास्त्र स्थानानामेव करणानाम आत्मानं प्रति गति चक्षुष गोलकस्थ सेव ध्रुवादि गति दृष्टे। अच्छा शंका करते स्थानानामेव करणानाम शास्त्र स्थान शास्त्र स्थान में शाम कर्ण का जाएंगे तो स्थान के साथ शास्त्र स्थान में शाम करना नाम तानी करना नहीं शास्त्र स्थाना नहीं शास्त्र स्थाना नाम एवं करना करना नाम आत्मा प्रति गति होनी चाहिए क्योंकि चक्षु गोलकस्थ से व ध्रुवादि गति दृष्टि। अच्छा शास्त्र शास्त्र था नाम शास्त्र तिष्ठती शास्त्र था शास्त्र था नाम आश्रय में रहते हुए भी करना नाम आत्मा प्रति गति आश्रय छोड़ करके नहीं आश्रय छोड़ कर नहीं आश्रय में रह करके जब चक्षु जाती थे इतने आश्रय क्या शास्त्रेभ्य शास्त्रेभ्यो या संति करणानि हृदयेश्वरम् यदेशा स्थान संबंध विमोक्ष तदेव तु कर्णानि शास्त्रेभ्य हृदि ईश्वरम यासंति यदा ऐसा स्थान संबंध विमोक्ष क्या तदेव तो स्थान संबंध विमोक्ष होगा तब हृदय को जाते हैं मरण काल में। जीवद अवस्थाएं शास्त्र था नाम एवं गमने भी मरण काले करणानाम न तादृ गमनम ऐसा होगा तो मरण नहीं होगा मरणानुभवते सहेता इत्यादि आकांक्षा पूर्वक आदते सहेता तेज माता अभ्युदाना सहिता तेज मात्र समाभिदाना कथम कथम तम अभिसंयान्ति श्रुत्याभिधीयते आत्मानम अभिसंयान्ति वागादीनि यथा स्फुटम् कथम तम समायांति इत्युक्ते भागादीनि यथा आत्मानम अभिसमायांति श्रुत्या स्फुटम अभिधीयते यथा समायांति श्रुति से कहते कहेंगे। ओ